Za Aflofarm. Przed użyciem zwrotne się strycznią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 lutego, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Były prezes PKN Orlen i dwóch byłych dyrektorów z zarzutami niegospodarności w wielkich rozmiarach. Sąd rozpatrzy zażalenia wobec byłego rzecznika MON Bartłomieja M. i byłego posła Mariusza K. Jest zgoda unijnych krajów i Parlamentu Europejskiego na przepisy dotyczące Nord Stream 2. Zarzuty popełnienia przestępstwa niegospodarności w wielkich rozmiarach dla byłego prezesa PKN Orlen Jacka K. i dwóch byłych dyrektorów dotyczą na organizacji i nieprawidłowego rozliczania eventu motoryzacyjnego z 2014 roku. Takie zarzuty postawiła łódzka prokuratura. Wszyscy trzej mężczyźni zostali zatrzymani wczoraj rano przez CBA. Do tarnobrzeskiego sądu wraca dziś sprawa byłego rzecznika MON Bartłomieja M. oraz byłego posła Mariusza K. Byli oni w gronie sześciu osób zatrzymanych 28 stycznia przez CBA. Wobec pierwszego z nich sąd rejonowy w Tarnobrzegu zastosował areszt tymczasowy, wobec drugiego wolnościowe środki zapobiegawcze. Na te decyzje wpłynęły zażalenia. Zarówno Bartłomiejowi M., jak i Mariuszowi Antoniemu K. zarzucono powoływanie się na wpływy w instytucji państwowej i podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu określonych spraw celem uzyskania korzyści majątkowych w wysokości ponad 90 tysięcy złotych. 30 stycznia Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu byłego rzecznika MON na 3 miesiące. Z kolei wobec Mariusza Antoniego K. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. To poręczenie majątkowe w wysokości 50 tysięcy złotych i zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Decyzję w tych sprawach podjął Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, ponieważ jednak wpłynęły zażalenia w przypadku byłego rzecznika MON złożone przez jego adwokatów, a w przypadku byłego posła przez prokuraturę. Rozpatrzy je Sąd Wyższej Instancji, a więc Sąd Okręgowy. Początek pierwszego posiedzenia zaplanowano na godzinę 10:00. Wojciech Wójcik, Polskie Radio Rzeszów. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i krajów członkowskich uzgodnili w nocy ostateczny kształt dyrektywy gazowej dotyczącej Nord Stream 2. Z ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia wynika, że negocjatorzy nieznacznie zmienili piątkowe ustalenia unijnych ambasadorów, którzy złagodzili pierwotny projekt nowelizacji dyrektywy. Nocny kompromis został osiągnięty w Strasburgu po ponad 9 godzinach negocjacji. Pozostały piątkowe ustalenia, że w konkretnym przypadku Nord Stream 2 stosowanie unijnych przepisów ma być ograniczone tylko do wód terytorialnych Niemiec z wyłączeniem wód duńskich i specjalnych stref ekonomicznych. A to oznacza, że na Niemcy spadnie obowiązek negocjowania z Rosją zastosowania tych zapisów. Negocjatorzy wzmocnili natomiast rolę Komisji Europejskiej, która ma nadzorować te negocjacje, podkreślił przewodniczący Parlamentarnej Komisji Energii Jerzy Buzek. Wynik tej negocjacji musi być najpierw pokazany do oglądu Komisji, która może, ale nie musi wyrazić zgodę na podpisanie porozumienia. Z kolei europoseł Zdzisław Krasnodębski nie jest w pełni zadowolony z negocjacji i złagodzenia zapisów. Mam wątpliwości, czy jednak te przyjęte nasze zapisy nie są zbyt słabe. Komisja Europejska przekonuje, że nawet w takiej formie znowelizowana dyrektywa utrudni powstanie Nord Stream 2 i że był to wyścig z czasem, by uchwalić przepisy przed ukończeniem tej inwestycji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Mieszkańcy wiosek w gminie Leżajsk na Podkarpaciu protestują przeciw planom rozbudowy biogazowni. Zakład produkujący prąd i ciepło oraz granulat biomasowy, głównie z kiszonki kukurydzy, chce jako wsad stosować także m.in. odpady pochodzenia zwierzęcego. Mieszkańcy obawiają się przede wszystkim przykrych zapachów i negatywnego wpływu inwestycji na środowisko. Teraz i tak w ogóle od nich mniej czuć, ale nie na zlecie to czuć, jak te trawy śmierdzące do tego. Znaczy wiatr jest z asystentem od lasu, to czuć tutaj. A jak to będzie jeszcze takie odpady świńskie, te zwierzęce, no to masakra. Hortex, zakład spożywczy, browar, to są zakłady, które ludzie pracują, a przecież tam są blisko ujęcia wody. Mieszkańcy zebrali kilkaset podpisów pod protestem przeciw rozbudowie biogazowni w Starym Mieście w gminie Leżajsk. Wójt gminy czeka na stanowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie rozszerzenia działalności biogazowni. Po jej otrzymaniu zdecyduje, co zrobić w sprawie inwestycji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I've been pacing up and down this corridor, waiting for you to swing open the door. Is there something that I'm missing, or is it too much that I'm showing? I know some say find the way, but me, I say come in. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on, sometimes just like the rest of us. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on, sometimes just like the rest of us. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on, sometimes just like the rest of us. Yes, I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on, sometimes just like the rest of us. To były nasze płyty tygodnia. Najpierw Stanisław Sojka, a później Lou Doyon. I teraz muszę szybko odnaleźć informację od pani Sylwii. Tak jest. Płyty otrzymują pani Joanna z miejscowości Ciekoty. Do pani Joanny poleci płyta Stanisława Sojki, a do pani Kingi z Goleszowa płyta Lou Doyon. Jest, jeszcze jedna taka wstrząsająca informacja. W Głuchołazach na Opolszczyźnie piękne słońce i błękitne niebo z widokiem na Biskupią Kopę. No to chyba jedyne miejsce dzisiaj w Polsce, gdzie jest słońce. Przodownicy lektury. A w studiu redaktor Mariusz Cieślik, dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciał, żebyś zanim opowiesz o książce, opowiedział o swojej koszulce, bo bardzo ci jej zazdroszczę, powiem szczerze. To jest koszulka ze Zbigniewem Herbertem. Mieliśmy tutaj w grudniu, bo był rok Herberta, mieliśmy tutaj w grudniu też taki specjalny koncert. Miejmy nadzieję, że wkrótce wyjdzie płyta z piosenkami z tego koncertu. Między innymi Krzysztofa Zaleskiego, Wojciecha Waglewskiego i Pablo Pavo z nowymi interpretacjami świetnymi wierszy Herberta. Ja żałuję, bo to jest... koszuleczka od Instytutu Książki, który często z nami współpracuje przy tej audycji i innych audycjach, i żałuję, że na razie nie ma koszulki Janusza Głowackiego. Mam nadzieję, że to zostanie, zaniedbanie zostanie nadrobione, ponieważ mam dla państwa dzisiaj to do, ja uprzedzam jeszcze, przepraszam Mariusz, uprzedzam pytania słuchaczy, czy gdzieś tam nie znajdziesz w swoich przepasnych szafach z dwóch takich koszulek, a teraz proszę bardzo. Znajdziemy koszulki, za tydzień rozdamy koszulki. Bardzo proszę. Tylko muszę jeszcze sprawdzić, jakie. A zatem mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie Janusz Głowacki, ponieważ jest to autor, którego ja bardzo lubię. I muszę powiedzieć, że ta książka sprawiała mi ogromną przyjemność. Być może dlatego, że ja coraz częściej łapię się na tym, że mam ochotę powiedzieć za moich czasów. Także w odniesieniu właśnie do tekstów, do książek. A zatem za moich czasów felietony pisywali między innymi Stefan Kisielewski, Jerzy Pilch i oczywiście Janusz Głowacki. No muszę przyznać, że ja szczególnie lubiłem teksty Janusza. On już w latach 90. i 2000. skupił się na sztukach teatralnych i książkach. W prasie drukował rzadko. Co jakiś czas to się zdarzało. I wtedy dowodził znowu, że jest człowiekiem obdarzonym naprawdę błyskotliwym dowcipem, wyczuciem absurdu, przenikliwą inteligencją. To wszystko widzimy w jego książkach, w filmie Rejs na przykład, którego był scenarzystą również. I można się też o tym przekonać właśnie czytając wznowiony właśnie zbiór felietonów Jak być kochanym. I to nie jest do końca ta sama książka, ponieważ pojawiło się 5 niedrukowanych wcześniej tekstów. One dotyczą spraw amerykańskich, bo Janusz spędził w Stanach kilkadziesiąt lat, 30. Ale większość tych felietonów ukazywała się w latach 70. w warszawskiej kulturze. I Głowacki pokazuje tutaj nie tylko taki dowcip awista, i taką, ale też i erudycję na przykład, bo często sięga do klasyki literackiej. Pisze właściwie takie parodie, parafrazy Szekspira czy pieśni o Rolandzie. I analizuje te teksty, dostosowując do takich aktualnych wydarzeń, czy to politycznych, czy to towarzyskich. No jest niestety bezwzględny wobec ofiar, którymi najczęściej są jacyś grafomani, nieutalentowani filmowcy i propagandyści komunistyczni. A jego ulubioną literacką figurą jest persyflaż. Czy pan redaktor zna to słowo? Nie jest to popularne słowo. Nie. To znaczy chwali tak bardzo, że zaczynamy podejrzewać, że sobie robi żarty, że kpi. Już wielu z tych przeciwników felietonowych odeszło w zapomnienie i w sumie mało kto te żarty rozumie czasem. Ale mimo to jest mnóstwo tych tekstów nieodparcie śmiesznych. Choćby to jest bardzo słynna swego czasu recenzja horroru Janusza Majewskiego Lokis, zatytułowana Strzeż się ciąży, Lokis krąży. Ja chyba przeczytam takie zdanie, bo to chodziło o żmudzkiego niedźwiedzia, który był też czasem człowiekiem. To jest taki horror swego czasu dość znany i uważany za właściwie żart z horroru. Więc ostatnie zdanie tego felietonu brzmi następująco. Wszystkie panie, chciałbym przestrzec przed przesadnym rozczulaniem się, gdy zobaczą dżentelmena, który wygląda nawet przyzwoicie, ale ma kły, pazury i jest kudłaty, ponieważ doprowadzić to może do powstania nowego filmu. Więc, ja w horrorach jestem słaby, bo zawsze jak jest w telewizji, to wychodzę. Więc jak widać, no niebywałe zupełnie miało poczucie humoru Janusz. No i znajdziemy tutaj też inne rzeczy, na przykład takie prawdziwe, wręcz czułe wspomnienia przyjaciół, na przykład Zdzisława Maklakiewicza czy Jana Himilsbacka, a także świetne szkice amerykańskie, zwłaszcza te opisujące Nowy Jork po atakach na World Trade Center. I mówiąc szczerze, czytając tę książkę, żałowałem nie tylko tego, że Janusz Głowacki już nie napisze kolejnej, bo już od prawie 2 lat nie ma go z nami, ale także tego, że dziś nie widzę autora, który potrafiłby pisać równie błyskotliwie. Ale nie tracę nadziei, że kiedyś taki się pojawi. Chociaż na razie pozostaje mi się pocieszać, że za moich czasów jednak Głowacki felietony pisał. Mariusz Cieślik, bardzo dziękuję. Jeszcze pytanie od pani Kamili. A książki to pan redaktor dzisiaj przyniósł jakieś dla słuchaczy? Nie przyniosłem, ale ustalmy, że przyniosłem. Dobrze. Załatwimy te książki dla dwójki, dla dwojga, dla dwójki. Dla dwojga słuchaczy, tak. To ja powiem państwu później, jakie pan redaktor tutaj podrzuci nam. Mariusz Cieślik, dziękuję uprzejmie. Dziękuję. I czekamy na koszulki również. Za tydzień. Choices since the day I was born, there were voices. They told me right from wrong. If I'd only listened, I wouldn't be here today, living and dying with the choices I made. I was tempted by an early age. I found I liked drinking. Lord, I never turned one down. There were loved ones, but I turned them all away, and now I'm living and dying with the choices I made. Niewiele potrzeba. Wspaniały głos i wystarczy zagrać na gitarze. Choices to tytuł tego nagrania, a pięknie zaśpiewała Betty Lavett.

wiatr od Azji tętni i pośwista. Ciężki ideały. Ale Sybilla dziejów jest przeczysta. Duch niepoprawny wciąż idealista. Więc dość mu nieraz jednego człowieka, co prawd nie kryje. I wybrał ciebie on od wieku wieka, słynny Sariuszu, ciebie bez korony, królującego nazwą duch miliony, a wiatr od Azji poświstuje. Album Marionetki, tytuł utworu Sariusz, tekst Krystian Kamil Norwid, muzyka Czesław Niemen. Dlaczego ten utwór wybrałaś na początek naszej rozmowy? Aha. Hirku, na początku cię poprawię. W dzisiejszych czasach, kiedy mówi się o czyimś wierszu, mówi się tekst Cyprian Kamil Norwid. Cyprian Kamil Norwid, dobrze. Wiersz. To jest różnica jakaś taka. Mhm. Sariusza uwielbiam z powodu dynamiki muzycznej, a oprócz tego z powodu tekstu. Wczoraj jeszcze raz przeczytałam ten wiersz i jakże znamienne ostatnie linijki jakieś, może przekręcam, ale a wiatr od Azji poświstuje, szczeka, historia żyje. No, wszyscy żyjemy tym, co nas otacza i rzeczywiście tu się bardzo mocne słowa Norwid tutaj nam pokazuje, że niewiele się chyba zmienia. Nawiązując do tych właśnie słów, chciałem cię zapytać, czy niezłomna wiara Czesława w to, że człowiek jest przede wszystkim dobry i taki jest z natury, nigdy go nie zawiodła? Bo on wierzył w ludzi. Wierzył wiem, dlaczego powstał utwór Dziwny jest ten świat. Może kiedyś to opiszę, nie powiem tego dzisiaj w twojej audycji. To przynajmniej powiedz w dwóch zdaniach, bo wiem, jak był nagrywany, ale to zupełnie inna historia. Ale jak był... Dziwny jest ten świat. Tak. No, początek był w paryskiej Olimpii, gdzie... muszę tak naokoło trochę mówić, ale... gdzie garderoby były na zasadzie takich przepierzeń, czyli cienkie ścianki były. I po prostu Czesław tam odpoczywał sobie przed koncertem, czy może pisał. I do innego przepierzenia weszły dwie osoby, które tak na dzień kadziły mu, były miłe, uprzejme, a tu dopiero... nie wiedząc, że za przepierzeniem artysta właśnie sobie odpoczywa, no, ujawniły. Swoje prawdziwe poglądy. Prawdziwe i to było jeszcze w formie takiej niefajnej. A Czesław był młodym człowiekiem i wiemy, że nadwrażliwym. I myślę, że go ta może dwulicowość i treść tego, że jak można tutaj się uśmiechać, ściskać rękę, prawda, a za plecami być dwulicowym, obłudnym. Dziwny jest ten świat, jest przeciwko obłudzie. Teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali piosenki, która zupełnie jakby nie pasuje do twórczości Czesława, ale pokazuje takie jego oblicze bardzo rock'n'rollowe, bo rock'n'rolla w nim było bardzo dużo. Najpierw posłuchajmy, a później ją skomentujemy. Taki bides, mówi do mnie tata, a mama jak to mama, do fryzjera idź, bo za tobą fryzjer z nożyczkami lata. Zetnij wreszcie kudły, wstydź się synu, wstydź. A ja na to tacie, tato zacofany, tato nawet nie wie, taka moda dziś. A już co do mamy, taką mamy mamę, że o Liverpoola nie słyszała nic. Zetnij bracie kudły i nie rób na złość mamie. Wiemy, że to trudno, sami mamy mamę. Więc gdy mama gdera, jedna rada na to, do fryzjera bracie, do fryzjera iść. Zrób to choć dla mamy, zrób to choć dla taty. Przecież z rodzicami trzeba to przeżyć. Zacofani są, chciejcie w nasze sprawy chociaż trochę wnikać, a my nie będziemy robić wam na złość. Nie bądź taki Beatles, nie bądź taki Beatles, nie bądź taki Beatles. Takie stare rock'n'rollowe nagranie, które bardzo rzadko jest odtwarzane na antenach radiowych. Powiedz mi proszę, Małgosiu, jakie uczucia towarzyszą tobie przy wspominaniu tych starych nagrań Czesława? Czy podchodzisz do tego ze swego rodzaju nabożeństwem, czy też pojawiają się uwagi krytyczne teraz na przykład? Krytyczne nie, to jest takie wzruszające. Wiem, że kiedy Czesław słuchał takich kawałków, no to po prostu co chwila tak z przekąsem ironizował, śmiał się trochę. Natomiast no, on był wtedy młody, taka była tendencja w muzyce, w tekstach. Natomiast jak teraz tak słucham, to sobie pomyślałam, jaka to jest przepaść czasowa, ponieważ w tamtych czasach to były niezwykle porywające rytmy, prawda? Jak na owe czasy. To dzisiaj są porywające jeszcze. Nie, ale to tempo, ja dzisiaj odbieram tempo jako takie nie za szybkie. Natomiast wtedy ci Beatlesi, prawda, te zespoły nasze, to była taka no, niezwykle muzyka o szybkim tempie. A teraz tego się słucha jako coś takiego grzecznego w sumie. Były momenty w jego karierze, kiedy był ten okres taki soulowy, później nagle pojawił się jazz rockowy, później eksperymentalny, awangarda wręcz, elektronika. Czy to było tak, że on przychodził na przykład do domu, czy też siedział u siebie w pokoju, nagle wychodził i mówi: Małgosia, od dzisiaj robię na przykład awangardę, czy też elektronikę. Czy to, ten proces był jakby długotrwały? Jak to wyglądało? Nie, Czesław mi się nie opowiadał. Ale rozmawiał z tobą o muzyce na przykład? Czy coś ci się podoba, czy też nie? To znaczy dawał mi do posłuchania i co myślę, pytał, tak. Natomiast aż sama czasami byłam zdziwiona, dlaczego mnie laika o to pyta. Chociaż mówił czasami, no masz poczucie rytmu. Tak. Natomiast i nie zapomnę przy jednym utworze kiedyś, no, cały dom słyszał, nad czym Czesław pracuje w takich sytuacjach. I pamiętam, że kiedyś słuchałam i nie komentowałam, ale myślę sobie, matko, jakie nagromadzenie tych dźwięków. No, ani chwili artysta nie daje słuchaczowi odetchnąć. I być może on sam coś czuł, że już za dużo nagromadził i mówi, chodź, posłuchaj. Ja mówię, ale ja cały czas słucham. Chodź, chodź, siadaj. No i ja posłucham, no i pyta mnie, co myślisz. Ja mówię, słuchaj, no, jak w malarstwie musi być i dużo, i trochę mniej. W muzyce i więcej, i trochę mniej. A tu jest no po prostu kipiący barok dźwięków. Nie dajesz słuchaczowi jakiejś chwili takiej na zastanowienie, żeby to płynęło góra, dół. Jakoś tak po babsku mu to powiedziałam. A on tak z taką miną, no jakby to powiedzieć, jaka to mina, no że... Numer 7. Na przykład. I mówi, no dobrze, dobrze, nie mędrkuj. No myślę sobie, no to pogadałam sobie. Po czym następnego dnia znowu mnie poprosił, mówi, chodź posłuchaj. Ja mówię, ale przecież już słyszałam. Chodź posłuchaj. I naprawdę już się zrobiła... Zrobił się pejzaż jakiś. Nie było to takie... Większa przestrzeń. Tak. I no myślę, że czasami żeśmy się rozumieli pod względem muzycznym. A czy są jakieś nagrania Czesława, które jeszcze do tej pory nie zostały wydane? Hirek Wrona w tym momencie znacząco poruszył brwiami. Niewątpliwie są. Natomiast wiem, ku czemu zmierzasz. Podejmujemy różne działania w celu nowych rzeczy, natomiast na dzisiaj już wiem, że nie wszystko ode mnie zależy. Natomiast mogę miłą rzecz powiedzieć, że przy współpracy z Polskim Radiem jeszcze w tym roku wyniknie pewna rzecz, nie chcę zapeszać, nie chcę podawać szczegółów. Natomiast no, myślę, że to będzie coś smacznego. Duża płyta. No to czekamy z niecierpliwością. Chciałem się jeszcze o jeden wątek zapytać. Wspominałaś o tych pejzażach, o malowaniu. Przecież on malował. Tak, zresztą od dziecka malował. Także to, jakby to powiedzieć, Natalia w jakimś wywiadzie powiedziała, że Czesław nie był odtwórcą. I rzeczywiście to był jakiś no, wielki autor, ten Czesław, bo malował, pisał teksty, komponował, grał do tego wszystkiego, czyli to tworzył jakąś jedną fantastyczną autorską całość. Myślę, że to no, ciśnie się na usta, no, że artysta pełną gębą, który może dlatego był taki, może nie zawsze, nie że lubiany, ale szanowany. Przypomniałem sobie teraz taką jedną rzecz, mianowicie nawet zapisałem sobie to zdanie. Czesław często wspominał, że na scenę ciągnie go niematerialna strona bycia artystą, lecz wielka tęsknota do fanów. Czy nie czułaś się nigdy zazdrosna o tę tęsknotę? Ale ja tego w ogóle tak nie odczuwam. Ja myślę, że tęsknota za kobietą, a tęsknota za fanami to są dwie różne sprawy. A czyj to jest wywiad? Znalazłem gdzieś ten tekst, nie pamiętam kiedy już nawet, tylko ale sobie gdzieś to zdanie Czesław zapisał. Mówił. Nie. On gdzieś to powiedział chyba w jednym z wywiadów, że ciągnie go do fanów, że chce się dzielić swoją muzyką. Czy to bardziej Aha. nie chodziło o to, że chciał jakby dzielić się tymi swoimi pomysłami z publicznością, czyli chciał pokazać światu, że wow, zrobiłem coś fajnego, nowego. Cieszcie się razem ze mną, bo miałem weny. Absolutnie no, w sedno trafiłeś, ponieważ no, artysta może robić do szuflady, prawda, i rodzinie dawać do posłuchania. Natomiast jednak no, wszyscy lubimy mieć szerszy poklask i jakąś aprobatę z zewnątrz. Także a fani są jak gdyby tym termometrem. Wielu na pewno, ja spotkałam się z różnymi fanami. Jedni cenią tylko wczesnego Niemena, właśnie Beatlesów, Papugi i tak dalej. I Locomotion jeszcze. Nie brnijmy. Natomiast Czesława to trochę denerwowało. Właśnie nawet na koncertach chociażby, że on zaczyna tu świstem jakimś, niemalże to wygląda jak awaria sprzętu. Ktoś woła z publiczności, Czesiek, graj! A on już dawno zaczął. I oczywiście za chwilę Czesiek, Papugi, albo tam jakieś inne tytuły. No i niestety no, musiał, chciał grać tylko aktualne rzeczy, nad którymi pracował, ale no, musiał się gdzieś tam sięgać do tych swoich najsłynniejszych. I część była współczesnych jego rzeczy, a część to był ukłon w stronę właśnie fanów, którzy żonę poznali przy wspomnieniu i tak dalej, i tak dalej. Teraz odtwórzmy piosenkę, którą wybrałaś, Dorożką na Księżyc, a później o niej porozmawiajmy. Małgorzata Niemen jest gościem audycji do południa. Dlaczego, Małgosiu, wybrałaś właśnie ten utwór? Bardzo lubię mięsistość tego utworu. A oprócz tego, to Dorożką na Księżyc powstało w latach 70. Czyli to nie był czas eksperymentów, awangardy. I uważam, że kiedy dzisiaj słuchamy tego utworu, tej kompozycji, aranżacji, to jest bardzo współczesne. To jeden z przykładów, prawda, różnych prób Czesława w tej materii. A oprócz tego jeszcze mam sentyment, ponieważ tutaj są właśnie panoramy różne się pojawiają, jak gdyby to było nie wiem gdzie nagrane, a to Czesław na 24 metrach kwadratowych swojej kawalerki siedział i nagrywał, a tutaj te pasma różne, głębie, to pokazuje jakąś niezwykłą jego wyobraźnię. A powiedz mi proszę, co się stało z tymi instrumentami, z tym studiem, które Czesław pozostawił po sobie? Poproszę o następne pytanie. Dobrze, ponieważ ja zapytałem dlatego, że często odwiedzam moich kolegów w różnych studiach nagraniowych i zazwyczaj jak jestem zachwycony jakimiś starymi instrumentami klawiszowymi, to słyszę, a wiesz co, to taki sam, na jakim grał Czesław Niemen. Aha. To ja sobie kupiłem taki dlatego, że Czesław Niemen na nim grał. Albo rozumiem. Wiesz co, on jako pierwszy miał ten instrument. Skąd on te instrumenty brał? Kupował oczywiście, ale skąd miał wiedzę na ich temat? W jaki sposób potrafił ich używać. Tak. Instrumenty mają się dobrze, uspokoję cię. Natomiast to było niesamowite właśnie w tych latach 70. Czesław sprowadzał takie pismo Studio Sound. On bez przerwy śledził te nowości techniczne i co chwila słyszałam, no zobacz, kupiłem taką część, a oni tu już reklamują następną i właściwie jest taka sama, ale ma dodatkowo jeszcze jakąś tam funkcję wspomagającą. I pamiętam właśnie ten czas jako, że ciągle chciał być aktualny na bieżąco ze sprzętem, ale potem już zaczął się chyba orientować, na czym to polega, że to chodzi o dokupywanie. To trochę tak jak z moimi płytami. Moja żona już też machnęła ręką na moje kolejne wydatki na płyty. Jak mówię, ale wiesz co, jest nowe wydanie, fantastyczne, zremasterowane. Już tak, opuścił. Faceci, dokładnie. Chciałem cię jeszcze zaprosić, ciebie i słuchaczy, na weekend z Czesławem Niemenem, a to wszystko z okazji 80. rocznicy urodzin Czesława, które będziemy celebrować w Trójce w sobotę i w niedzielę, już o 6 rano. Piotr Metz zaprasza na weekend, audycja związana właśnie z rocznicą urodzin Czesława Niemena. Później od 9 do 10 w śniadaniu w Trójce każdy z gości będzie musiał się odnieść do twórczości Czesława Niemena. Podobnie będzie w Markomanii u Marka Niedźwieckiego, również w Radiowym Domu Kultury Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Obszańska odniosą się do twórczości Czesława Niemena. Później Myśliwiecka 357 i Piotr Stelmach i również będzie o Czesławie Niemenie, ale inaczej. Później Piotr Metz i lista osobista i poświęcona Czesławowi Niemenowi. A w niedzielę koncert Krzyśka Zalewskiego z utworami, tak, Czesława Niemena. I od 20 do 21 kwestia kultury z udziałem właśnie Krzyśka Zalewskiego i Piotra Metza. Zapraszam ciebie i państwa do posłuchania naszych audycji. Małgorzata Niemen była naszym gościem. Bardzo ci, Małgosiu, dziękuję za przybycie do studia. I na zakończenie utwór, który, jak to mówi inżynier, mamy, gramy go, bo znamy, ale ja mam do niego bardzo szczególny stosunek. Dziękuję bardzo. Dziękuję Trójce.